Goedenavond, hartelijk welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Met Mikkel Schouka, Jeroen Stekelenburg en Mark Thuijs praten we over, jawel, daar is hij weer, de VAR en de mooiste wereldtitel van Irene Wüst. Tegen 11 uur bellen we nog even met ex-voetballer Leon de Kogel, die afgelopen zomer een auto-ongeluk kreeg op Malta en de torenhoge medische kosten niet kon betalen. Vanavond was er voor hem bij Jong Utrecht Go Ahead Eagles een inzamelingsactie. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Voordat het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam goed en wel begonnen is, is Haase al uitgeschakeld. Haase verloor in de eerste ronde in 2 sets van de Kazach Kukushkin. Vorig jaar haalde hij nog de kwartfinales, waarin hij verloor van Federer. Wawrinka wist zijn wedstrijd wel te winnen. De Zwitser rekende in 2 sets af met de Fransman Per. De nieuwe handbalbondscoach is vandaag geïntroduceerd. De Fransman Manu Maillonnat nam voor het eerst plaats achter de tafel voor een persconferentie. Nederland spreekt hij nog niet, maar aanvoerder Danique Snelder is enthousiast. Ik denk dat hij de afgelopen jaren bij Mets gewoon heeft laten zien wat zijn drive is en hoe hij wil spelen. En dat dat ook wel heel erg past bij onze mogelijkheden en hoe wij dat graag zien. En dat hij gewoon met heel veel energie en een duidelijke blik en heel erg open-minded hierheen komt. Oudroeier en voormalig Olympisch kampioen Maximilian Reinhold is op 30-jarige leeftijd overleden bij het langlaufen in Zwitserland. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Reinhold veroverde met de Duitse 8 in 2012 goud op de Olympische Spelen van Londen en 4 jaar later zilver op de Spelen van Rio. Hij beëindigde daarna zijn loopbaan om zich op zijn studie medicijnen te richten. Voetballer Aaron Ramsey verkast in de zomer van Arsenal naar Juventus. De international van Wales vertrekt transfervrij en tekent een contract voor 4 jaar. Bij Juve gaat Ramsey €440.000 per week verdienen. Daarmee wordt hij de best betaalde Britse voetballer ooit. Ja, het was weer een ouderwets weekendje Eredivisie met verrassende uitslagen, schitterende doelpunten en arbitrale beslissingen die nog voor nogal wat discussie zorgden. Mikkels, ja, Utrecht PSV, daar was de meeste discussie over. 2 VAR-momenten. Wat denk jij een dag later over die momenten? Ja, allebei strafschoppen. Het meest verbazende vind ik nog dat inderdaad de scheidsrechter de beelden heeft gezien, vooral bij de tweede. De eerste is hij niet meer gaan kijken. En dat hij dan alsnog tot de conclusie komt dat geen strafschop was. En volgens mij is er helemaal niemand in Nederland die dat met hem eens is. Het is net vrijgegeven, hè, de beelden. Net, dat is wel... En de communicatie ook, hè, met de scheidsrechter. Ja, precies. Het is wel aardig altijd. Die maandag, dat is een verlengstuk nu van dat weekend. Omdat dan de VAR communicatie wordt vrijgegeven. En wat wel opviel, gisteren werd de suggestie gewekt dat Danny Makkely, de dienstdoende VAR bij Utrecht PSV, heel stellig zou zijn geweest naar de scheidsrechter toe dat het een penalty was geweest. In beide gevallen of in de... Met name het laatste geval. Want ja. Maar als je dat nu helemaal terugziet, dan is het helemaal niet zo. En dan is eigenlijk het eerste moment natuurlijk nog vreemder. Want dan heeft Makkely het gezien. En dan neemt hij uiteindelijk genoegen met dat Van Boekel niet naar de zijlijn komt om er naar te kijken. Wat natuurlijk merkwaardig is. Want dat was toen Luc de Jong aan zijn shirtje werd getrokken. Precies. En de uitleg moment. was in eerste instantie Van Boekel het gezien heeft en dus beoordeeld heeft. Maar ja, je ziet het natuurlijk anders dan als je het een keertje rustig terugziet. Dan kun je natuurlijk... Vanuit 4 hoeken. Ja, dan kun je natuurlijk best je mening veranderen, want daar is die hele VAR voor bedoeld. Dus ik had hem in ieder geval maar even naar de zijlijn geroepen. En bij dat tweede moment, ja, jij zegt inderdaad dat iedereen kan zien dat het een penalty is, lijkt me ook. Nou zag ik net op tv dat Johan Derksen het ook geen penalty vond. Maar, ja, maar. Makkely is niet stellig in ieder geval. Dat laatste moment, vlak voor tijd, dat zorgt dus voor de meeste commotie. De communicatie kunnen laten horen, Jeroen, hoe die verliep tussen de VAR. Dat is dus Danny Makkely en scheidsrechter Paul van Boekel. Paul, Danny hier, hoor je mij? Ja, ik leid terug naar mijn mening. Nou, wat ik zie is de speler van PSV die komt aanrennen, die glijdt uit. Daar kan hij niks aan doen, maar hij brengt wel echt de Utrecht-speler ten val. Ik zou je graag willen adviseren om zelf te kijken en dan zelf een mening te vormen op basis van de beelden. Oké, wat ik zeg, jij moet je mening vormen. Ja, dat laatste quote zeg maar, van Paul van Boekel was wel moeilijk te horen. Maar hij zegt, ja, het is per ongeluk. Te weinig, zegt hij. Het had wel iets stelliger gekund. Maar wij krijgen aan het begin van het seizoen altijd Dick van Egmond over de vloer op onze sportredactie. En volgens mij is de regel zo dat de VAR niet mag zeggen, het is een strafschop, je moet een strafschop geven. Hij moet de scheidsrechter de kans geven om zijn eigen mening te laten vormen. Maar vorige week was het vorige week of die week daarvoor binnen of buiten strafschopgebied. Ja. Toen zei hij toch. Toen kreeg Kuipers op zijn oor, het is er binnen. Ja, dat is anders. Dat noemen ze facts. Ja. Okay. Dus dan is het of de binnen of de buiten, is het buitenspel, geen buitenspel. Ja. Zoals het in Spanje, want nu ontstaat de indruk dat er in Spanje een VAR zit die de beslissingen neemt, maar dat is niet zo. Die neemt alleen de beslissing als het buitenspel is. En dan hoeft de scheidsrechter om het spel niet stil te leggen, om het publiek niet nodeloos 2 minuten te laten wachten. Kan hij zeggen, joh, het was wel of geen buitenspel. Dan kan de scheidsrechter dan waarschijnlijk toch niks anders aan Maar Mikkels, op het moment dat je dat je als VAR de scheidsrechter laat kijken, geef je toch al aan dat je het er niet mee eens bent. Want anders laat je hem niet komen. Dat zo klopt. is die hele regel bedoeld. Dat klopt. Volgens mij had hij hier wel iets stelliger kunnen zijn. Maar hij mag niet zeggen. Ik adviseer je om een penalty te geven. Nee, dat mag niet. Nee, dat is al te zwaar. Dus hij mag ook niet roepen van dit is een penalty. Want daarmee heeft hij eigenlijk al een mening gevormd. Dus je ziet ook laatst zag je het bij. Dat deed hij overigens in de communicatie voordat zijn microfoon open staat naar Van Boekel, deed hij dat wel. Ja. Dus hij ziet het gebeuren. Ja. Hij roept penalty. En dan gaan ze terugkijken en roepen maar ze eigenlijk moet dit voor Van Boekel al genoeg zijn dat Makkely de beste VAR ter wereld is, zeggen ze. Het WK, dat als hij hem roept aan de zijkant, dat hij eigenlijk iets niet gezien heeft. Gewoon even luisteren naar Van Boekel, na afloop wat hij zei. Ik vind het heel ongelukkig. Ik bedoel, die speler kiest er heus niet voor om weg te glijden. En vervolgens is er contact. Maar naar mijn mening is dat geen overtreding. Een beetje ongelukkige omstandigheid. Ja. Dus doorspelen. Ja, heel ongelukkig. Ja, als je dat vindt, dan klopt die uitleg. Ja, maar dan is het nog een strafschop. Nee, maar je moet niet als scheidsrechter vinden dat iets ongelukkig is. Je moet de regels naleven. Nee, dat is je taak. En dat is Jan Mulder dus zei dat altijd. Het in de geest van de wedstrijd bestaat ook niet. Je moet gewoon de regels volgen. De motieven maakt niet uit. Het is net als een rechter. Nee, maar dan gaat het dus niet om het verkeerd gebruik van de VAR in die zin, dan gaat het gewoon om het verkeerd interpreteren van de spelregels. Dat klopt. Dat zo is. Dus een VAR moet gewoon uiteindelijk zeggen, het is wel of geen strafschop. Daar moeten ze toch naartoe. Dat kan dus ook interpretatie zijn. Dat als de VAR dit vindt, dan gaan we ervan uit dat de VAR het beste beoordelingssysteem heeft. Dus zeker. De laatste call heeft. Want nu volgens mij krijgt een scheidsrechter extra informatie. Vage informatie. Hè, niet een duidelijk. Het krijgt extra input. Mm-hmm. Dus de scheidsrechter moet zijn eigen interpretatie. Krijgt nog een interpretatie. Die moet van drie kanten een interpretatie. En hij moet zichzelf ook herroepen. Dus hij moet toegeven dat hij moeilijk. Zelf een fout. Dat is al moeilijk. En ik denk als je dat doet, hè, want ik ben daar wel voor wat Mark zegt. Dat je, de VAR wordt de baas. Dat wat jou betreft. Alleen dan moet je hem eigenlijk ook nog wat anoniemer maken. Want je moet dat. Kijk, Frans Derks, we hebben net een andere tijden sport over hem gemaakt. Hartstikke leuk van die persoonlijkheden. Mm. Maar eigenlijk is natuurlijk het doel om de leiding van een voetbalwedstrijd zo goed, maar ook zo anoniem mogelijk laten zijn. Want je wil toch helemaal niet dat mensen een groot ego hebben. Na de afloop van de wedstrijd zegt wie was eigenlijk de scheidsrechter. Ja. Precies. Ja, daar ben ik het wel mee eens. En dat beïnvloedt gewoon een beslissing. Dus waarom zouden wij weten wie die VAR. Bij hockey weten wij dat ook niet. Dan zijn we ook deze schitterende communicatiemomenten kwijt. Dat vinden we wel leuk. Ja, dat vinden we heel leuk. Maar deze discussie vind ik heel leuk. Maar zou het ook iets te maken hebben met. Wacht even, Kip in de eerste helft geen penalty gegeven aan PSV. Ja. Nu. Ik ben beïnvloed, want we zagen al die coaches. We zagen Van Bommel alweer even babbelen. Ja, en ik spreek regelmatig scheidsrechters die inderdaad vertellen van joh, als ik voor de rust ergens naast heb gezeten, dan weet ik dat in de rust. Er komt of een sms'je binnen, of we krijgen zelfs nog beelden te zien. Alles gaat tegenwoordig snel natuurlijk. Maar dat is dan toch ook eerlijk? Dat is eerlijk, alleen ik kan me niet voorstellen dat je compenseert dat je dus voor de rust ergens naast hebt gezeten, dat je dat realiseert en dat je dan na de rust denkt, dit is eigenlijk wel een strafschop, maar nu compenseer ik. Want dan maak je twee fouten. Ja, dat is niet eerlijk natuurlijk. Dat eerste moment was misschien nog wel duidelijker. Er werd gewoon overduidelijk een shotje vastgehouden. Mag je dan als scheidsrechter nog steeds zeggen, ook als het teruggezien is, ik vind het geen penalty. Hij heeft het niet gezien, hè, de scheidsrechter. Nee, hij is niet terug gaan kijken, maar de VAR wel. Die heeft verteld, hij wordt lang vastgehouden. Ja. Ja, die accepteert ook, die accepteert dat Van Boekel niet komt kijken. Daar had hij echt wel stelliger moeten zijn. Dat is toch ook apart, van, kom naar de zijlijn. En dan mag je alsnog als scheidsrechter de beslissing nemen dat het geen penalty is natuurlijk, maar hij heeft nu niet eens gezien. Nee, maar waarom mag het dan alsnog als je het ziet dat het, als je weet dat het, waarom zou je dan zeggen ik vind geen penalty? Ja, daar hebben we ook een paar momenten van gehad bij die instructies. Ze laten dan altijd beelden zien. Soms is het zo, vinden zij, dat een speler wel naar de grond gaat, maar niet omdat hij geduwd is of vastgehouden. Ja. Ik denk dat hier ook een klein beetje sprake van was. Hè. Ik zou ook zeggen, het is een strafschop, want hij heeft hem een paar seconden vast. Maar Luc de Jong gaat door zijn knieën. Dat was niet omdat hij anders zijn shirt werd getrokken, maar waarschijnlijk omdat hij toonde. Maar de eindverantwoordelijke heeft de beelden niet eens gezien. Dus die kan deze afweging die jij nu omschrijft, die waarschijnlijk heel legitiem is, niet eens gemaakt hebben. Dat klopt. Omdat hij niet de moeite heeft genomen om naar de zijlijn te lopen. Dat klopt, ja. Ben je ook voor de beslissing bij de VAR neer te leggen, Mikkels? Ja, ik denk dat die scheidsrechters dat misschien zelf ook wel prima vinden. Zij maar de IFAB, de grote baas in deze, die schrijft deze regels voor. Dus dus dat is internationaal ook? Ja, dus dat kan niet veranderd worden zolang zij dat niet willen veranderen. Oh, dat is wel een mooie sportpolderoplossing. Ja. Lekker hoog neerleggen, kan niemand er wat aan doen. Het is wel zo, altijd over geest van de wedstrijd. Het is natuurlijk wel zo, als je als scheidsrechter in die wedstrijd zit op het veld, dat je het wel anders beleeft dan dat je ergens in Zeist voor een televisie zit. En dat je misschien ook wat makkelijker een keer geen kaart geeft of wel. Dat je spelers misschien eens een keer gewaarschuwd hebt. Hè, En die vrijheid moet je ook houden, zeg je als scheidsrechter. Ja, nou, wij zeggen zelf altijd, hè, journalisten die in de stadion zitten, die worden geconcureerd door mensen die op een zolderkamertje stukken zitten te tikken. En dat vinden wij zelf vreemd, want wij zitten in het stadion en wij voelen het aan en we kunnen met mensen spreken. Ja, dat is misschien met scheidsrechters ook wel zo. Als je in een wedstrijd zit en je krijgt die hele atmosfeer van een wedstrijd mee, of je zit ergens in een kantoortje naar een scherm te kijken. Misschien dat je dan toch iets anders beleeft. Dan is het zo prettig dat er iemand op dat kantoortje zit en een hele coole beslissing kan nemen. Dat kan, ja, dat kan. Op cruciale momenten. Ja, maar je kan misschien ook als scheidsrechter een aantal dingen al in een wedstrijd hebben gezien die rechtvaardigen waarom je geen rood of waarom je juist alleen een gele kaart geeft. Dat kan je misschien van een beetje Jeroen in de geest van de wedstrijd. Ja, precies. En ik snap het wel. Maar het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van welke scheidsrechter een wedstrijd leidt, wat voor wedstrijd het wordt. Nijhuis laat veel meer gaan. En eigenlijk moet dat er natuurlijk uit. Want eigenlijk moet een scheidsrechter niet zo'n grote rol spelen. Het gaat om de twee teams. Raak je wel de persoonlijkheden kwijt. Ja. Ja, zeker. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook het doel moeten zijn. De persoonlijkheden moeten de voetballers zijn. Die moeten de show maken. Ja, maar dat is toch gewoon mensenwerk. Scheidsrechters zijn ook gewoon mensen natuurlijk. Die hebben interne gedragsregeltjes. Die kun je niet ondermijden. Dat is hartstikke leuk, Mark. Maar dan rij jij de race van je leven in Vancouver, 1500 meter. En dan zijn er twee verschillende de scheidsrechten. En de ene denkt van, ach ja, dat ene blokje kan mij het schelen. En de ander volgt gewoon de regels. Ik ben het wel met je eens, maar het is wel de realiteit, zeg ik alleen. Wat je zegt, hè, natuurlijk in een voetbalveld, ik speel zelf ook voetbal, dat is de ene. Wij hebben nog net geen VAR nodig bij MMO4, maar het is toch altijd een rekensommetje dat. En ook gewoon in het professionele voetbal, als je een overtreding maakt, dat is toch altijd wel ergens een rekenboekje. 1 panel, 2 panel, oppassen, want je krijgt hem een keer de andere kant op ook voor een kleine overtreding. Dat is sportieve, jongens, PSV morst 2 punten. Ten opzichte van Ajax valt het allemaal heel erg mee en dan valt het misschien niet. Maar je kan ook zeggen, god, het gaat daar ook nog niet lekker, Mikkels. Nee, beide clubs zijn niet zo goed uit de winterstop gekomen. Dus je vraagt je toch af wat er in die winterstop is gebeurd. Vooral bij Ajax natuurlijk. Maar ook PSV, deze wedstrijd hebben ze dan in ieder geval nog knap een punt gered. Emmen was dan zomaar 2 punten inleveren op het eind. Maar ja, het was natuurlijk een dubbel gevoel omdat ze nu toch nog uitlopen. Maar ja, ik denk dat ze nu de competitie hadden kunnen beslissen ook zelfs. Ja. Wat Van Bommel aan het eind zei, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Als je 2-0 achter staat en je speelt uit bij Utrecht. En het is best een giftige wedstrijd. Zoals we het allemaal hebben kunnen zien, is hij denk ik dik tevreden dat hij dat puntje er nog uitsleepte. Met de wetenschap dat het ook bij Ajax nu zo slecht gaat dat hij normaal gesproken. Dan kan je er ook wel makkelijker tevreden mee zijn natuurlijk. Ja, die moeten alle wedstrijden gaan winnen. En dat als je ze nu ziet, maar goed, alles kan weer veranderen in het voetbal. Maar als je ze nu ziet, ga je niet denken dat hij nog 13 wedstrijden gaan winnen. Jeroen, wat denk jij? Wat is er aan de hand bij PSV? Nou ja, groot verschil. Want Mikkels haalt ook vanzelf. Ik denk dat iedereen dat doet Ajax er al een beetje bij. Want natuurlijk groot verschil hoe je van het veld stapt. Dat je 2-0 achter staat en nog een punt haalt en uitloopt. Of dat je doet wat Ajax afgelopen zaterdag heeft gedaan. Ja, dat was natuurlijk echt onthutsend. Het spel is ook niet goed van PSV, de eerste helft. Het werd een knokwedstrijd inderdaad. Nou denk ik wel dat... Ajax is natuurlijk veel geprezen voor de winterstop bij PSV. Die hebben zeker hele goede wedstrijden gespeeld, goede fasen gehad. Maar het is niet zo dat ze iedere wedstrijd de tegenstander heel makkelijk hun wil oplegt. Het klopt gewoon heel erg goed bij PSV. Het laatste doelpunt viel altijd nog wel, althans de laatste fase vaak. Maar dat blok op het middenveld met Rosario en Hendriksen, het klopt gewoon heel erg goed bij PSV. Goede buitenspelers, want Bergwijn en Lozano leken. Ja, dat is ook eigenlijk gek. Want Bergwijn ging natuurlijk vorige week van het veld. En je dacht, die zijn ze weken kwijt. Ja, heel belangrijk voor PSV. Die was er ook wel weer gewoon bij. Dus ik denk niet dat PSV op dit moment hele grote zorgen heeft. Maar het is niet heel goed. Alleen dat ze niet hele grote zorgen hebben, dat heeft natuurlijk inderdaad, wat Mikkels al zei, voor een heel groot deel te maken met wat er in Amsterdam gebeurt. Ja, precies, dat scheelt ook. Dan komend weekend Heerenveen uit, daarna Feyenoord thuis, Mikkels. Ja. Dat worden belangrijke wedstrijden. Ja, in de wetenschap dat Heerenveen ongeveer 4 goals per wedstrijd tegenkrijgt. Dus dat is, ja, normaal gesproken, en het is ook geen club wat FC Utrecht nu deed, hè, met helemaal dichtbouwen, 4-5 mensen achterin, de flanken afschermen en zelf eigenlijk niet zoveel willen voetballen. Dat zit niet zo in Heerenveen, dus die staan ook maar 1 punt boven de degradatiestreep. Okay. Dus normaal gesproken zou het moeten kunnen. Ja. En dan Feyenoord, ja. Je kent de stemmen in Rotterdam, hè. Als je die wedstrijd van Ajax in die beker maar winnen. En als Feyenoord van PSV wint. We hebben het net over de supporters bepalen het beleid niet. En polletjes die de trainer wegstemmen al voordat hij is gekomen. Maar er zijn heel veel mensen die dus inderdaad vinden dat als Feyenoord nou bij PSV verliest, dan wordt Ajax geen kampioen. En dan winnen ze die woensdag erop zelf van Ajax. Dan heeft Ajax helemaal geen prijs. Maar het is nog een topseizoen. Nee, van die afdeling. Verschrikkelijk gedachte. Nee. Maar Feyenoord kan wel rise to the occasion. Ik bedoel, ze hebben in de grote wedstrijden dit jaar natuurlijk bijzondere dingen gedaan. Alleen Ajax uit niet. Ze moeten wel vooral de Kuip hebben. Maar ze hebben ook de Cruijffschaal in Eindhoven gewonnen. Ja, het is dus, toch een beetje vreemd als die krappen zich nog zelfs achter de oren toch. Hè? Ja. Excelsior uit Fortuna thuis. Ja, PEC Zwolle en de Graafschap. Het is ongelooflijk. Willem II, ADO, ja. Je had zomaar er tussenin kunnen staan. Als ze na de winst op die twee wedstrijden die ze nu zomaar verloren hebben hadden gewonnen, als ze op 2 punten van Ajax gestaan. Ja. Ja. Maar zo is het niet als, en dat telt allemaal niet, enzovoort, enzovoort. Maar goed, inderdaad, Ajax, dat is dan toch de club waar het waarover wordt gesproken. Van de 4 competitieduels won Ajax er maar eentje. Afgelopen weekend volgde een absoluut dieptepunt, kan je zeggen. 1-0 nederlaag bij Heracles Almelo. Oeh, wat een fout van Onana. En dat wordt afgestraft. Gosman maakt er 1-0 van. Na een kapitale fout van Onana. Goeiedag, wat overkomt hem nou? Ja, die Onana, ik noemde het het absolute dieptepunt, Jeroen. Ja. Of was het toch die 6-2? Ja, dat is dan in die titanenstrijd tussen die twee clubs, wat natuurlijk als een tik aankomt, maar misschien komt dit nog wel harder aan. Nou, in die 6-2 hebben ze nog wat goed gedaan. Afgelopen zaterdag was het natuurlijk echt onthutsend. Jij was daar? Nee, ik heb die hele wedstrijd gezien, ik was er niet. Maar nee, ik was vrijdag bij Ajax. Nou, dat is ook wel interessant, want vrijdag... persconferentie van Erik ten Hag, waar het ook ging over de moeilijke periode na de winterstop. En toen viel het woord bereidheid. Dus het is niet eens dat dingen niet lukken bij Ajax. Ze merken zelf dus, en ze erkennen ook, dat bereidheid, zoek er een ander woord voor, is eigenlijk ook gewoon willen. Is eigenlijk gewoon ervoor gaan. Er echt tot in het diepst voor gaan. Wat je natuurlijk voor de winterstop, wat de kracht van Ajax was, dat ze betere individuele spelers op het veld hebben, maar dat ze ook de tegenstander over het veld joegen. En dat, nou ja, afgelopen zaterdag... Techniek gekoppeld aan passie, aan strijd. En dat vond ik het wel echt schokkend, hoor. De trainer zei gewoon, de bereidheid is er niet. Nou, hij zei het niet zo letterlijk, maar hij gaf een antwoord waar inderdaad, het ging erover waar ze over gesproken hadden. En een van de belangrijke dingen waar ze over gesproken hadden was wel de bereidheid om te blijven doen wat je daarvoor deed, dat die er inderdaad niet meer was. Het is natuurlijk wel merkwaardig. Het gaat ook veel over teamdiscipline, over afspraken. Dus mensen komen gewoon die afspraken niet na. Er zijn gewoon spelers, en niet één, maar meerdere, die verzaken bij Ajax. En dat kan natuurlijk niet waar zijn. Maar het hoofd van de topsporter. Want al die jongens die gaan waarschijnlijk naar het voetbal met de gedachte, we gaan ze helemaal lek spelen daar in Heracles. Dat gaat ons lukken. Wat gebeurt er dan? Waarom kan dat niet op zo'n moment? Waarom kan je die bereidheid niet oproepen kennelijk? Ja, ik vind dat zelf heel moeilijk voor te stellen. Want het zat niet in mijzelf. Maar als je als team werkt, dan natuurlijk ook nog weer anders. Wat je zag tegen Feyenoord bijvoorbeeld met Ajax, dat het hard begon, maar daarna helemaal terugzakte. En dan zie je een Toornstra over een veld zoeven. En dan denk je, dan valt die in één keer op. Terwijl dat toch eigenlijk normaal zou moeten zijn, dat je achter een bal aanloopt. Dus dat kan ik me zo niet voorstellen. Hoe je dat, dan moet ergens een vertrouwen zitten. Of ergens iemand missen, misschien wel in een veld. Zoals dat misschien vroeger Frank Rijkaard was of zo. Een leider die opstaat. Of een Dirk Kuyt bij Feyenoord in die jaren. Die de boel bij elkaar trekt en die het aanzien heeft en boven een groep kan staan vanuit het veld. Dus niet vanaf de buitenkant als trainer, maar echt intern. En die is er nu niet. Er is geen leider. Nou, ik zal Matthijs de Ligt misschien. Maar ze leken dat ook zo goed voor elkaar te hebben. Hè? In de zomer hebben ze juist geïnvesteerd in een aantal oudere jongens. Maar zijn dat die leiders? Een blind? Dat leek de eerste seizoenshelft wel zo te zijn. Het viel mij juist ook op dat Tadic in een aantal wedstrijden een rol vertolkte die heel positief was. Alleen nu valt het als met elkaar juichen, elkaar. Alles moest samen. Je straalde dat echt ook uit. En nu hoor je ook alweer gemopper over dat de Ligt wel een hele jonge aanvoerder is. Het komt nu van alle kanten. Mm-hmm. Dat lijkt alleen maar erger te worden. Mikkels, wat zie jij? Nou, het verbaasde mij een beetje dat die eerste 4-4, hè, wat eigenlijk een nederlaag is voor Ajax. Dat werd heel erg afgewenteld op de keeper, die natuurlijk geen geweldige wedstrijd speelde. Maar dat was natuurlijk niet alleen de kwestie. De wedstrijd tegen Feyenoord werd bijna gerelativeerd. Hè. Ja, zo'n wedstrijd, het viel een keer helemaal verkeerd en ze waren toch veel beter begonnen. Fico was er niet. Niet echt des Ajax om fouten onder het tapijt te schuiven. En nu, de derde keer is het Onana's fout natuurlijk. Ja, wat Ajax vooral heeft, en dat zie je veel analisten nu wel zeggen, is ze proberen natuurlijk altijd in de achterste linie iemand vrij te spelen. En dat is tegen Feyenoord niet gelukt vanwege het enorme druk zetten wat Feyenoord deed. En dat konden ze ook volhouden. En Heracles durfde dat ook. Speelt heel seizoen al ver naar achteren. Dachten nu van alles of niets. Ja, een goed Ajax speelt er onderuit. Maar op kunstgras, als je het net even niet hebt, en je probeert toch keer op keer die bal zo rond je eigen 16 iemand vrij te spelen. Want daar viel ook die goal uit aan, moet hij naar Frenkie de Jong. Maar is dat misschien ook het verschil ten opzichte van de eerste competitiehelft? Dat er teams zijn die nu denken, dit is de manier om Ajax te verslaan. Ja, Ja, als je nu de wedstrijd Utrecht-PSV gaf, een soort van kraakte code zoals PSV aangepakt zou kunnen worden. Dat is dan helemaal achteruit en compact. De en, bus voor het doel parkeren. Ja, en weinig creativiteit voorin. Juist snelheid in de tegenaanval wat PSV heeft. En Ajax is natuurlijk wel gebaat bij voetballers in de kleine ruimte. Dus die moeten weer ver van een goal worden afgejaagd. Ja, Feyenoord heeft daar wel een voorbeeld in gegeven. Ja. Want je kan onmogelijk van Feyenoord zeggen dat ze aan een topseizoen bezig zijn. Maar die wedstrijd was top. Ja, die was top. Maar als je zo had gespeeld in de eerste helft van de competitie tegen Ajax, dan nog waren ze toch, veel beter. Zonder dat al te tactisch te maken, je moet daar ook een oplossing voor hebben. Dan moet je dat stuk van het veld moet je overslaan. Ja. Want als ze daar met z'n allen het afjagen, dan staat het verderop op het veld, staat het 1-1. Dus dan moet je daar maar zien. En dan heb je daar ook goede spelers. Zie je Tadic, afgelopen zaterdag Huntelaar. Als die in zo'n positie komen, moet je ze daaraan spelen. En niet rond je eigen 16 dat soort strijdjes uit gaan vechten. Want dan krijg je doelpunten tegen. Maar dat is toch bij Ajax een beetje vloek in de kerk. Plan B. Om een bal dan toch wat sneller naar voren te spelen. Kijk alleen naar de manier waarop Peter Bos... Maar Den Haag gaf het wel aan, hè, dat het zaterdag had gemoeten. Dat ze gewoon maar direct ik denk ook, moeten worden. Daar is ook een trainer voor. Had ook na 25 minuten kunnen zeggen, dan gaan we het anders doen. Of en eens een keertje wat een grote naam eraf halen, Jeroen. Neres brengen in plaats van... Dat wordt natuurlijk heel veel gezegd nu, hè, omdat er... door bepaalde mensen, volgens mij heeft het ook in de Telegraaf gestaan, Jacques Zwart heeft er wat over gezegd, dat altijd dezelfde mensen worden gewisseld bij Ajax. Is wel zo, toch? Donny van de Beek wordt heel vaak... Maar goed, daar zal Ten Hag zijn reden voor hebben. Mm-hmm. Ik begrijp namelijk ook wel dat als je een doelpunt moet maken, dat je graag Ziyech en Tadic op het veld hebt. Ook wel van de Beek, hoor, natuurlijk. En dat werd gisteren volgens mij ook bij Studio Voetbal gezegd, dat Donny van de Beek wel iemand is met diepgang, wat Ajax weinig heeft. Maar ik begrijp ook dat als je een doelpunt wil maken, dat je Ziyech en Tadic laat staan. Dus een grote naam eraf halen om een grote naam eraf te halen, vind ik een beetje onzin. Maar je moet niet schromen om ze weg te halen als je denkt dat het zonder hen beter gaat. Dat was wel, Donny van der Beek vind ik wel een mooi voorbeeld. Want hoe hij toen van het veld ging, met zijn capuchon helemaal... Tegen Feyenoord. Ja, maar dat zegt iets. Maar wat vind je daar? Daar ben ik benieuwd naar. Vind je dat mooi? Is dat topsport eigen? Nee, ik vind dat totaal niet kunnen. Ik vind het een teken aan de wand. Als hij daar gaat zitten en dat gedrag wordt getolereerd, vind ik een teken dat het maar niet dan zeg goed je zit dat in een ploeg. Ten Hag is niet de baas, zeg je dan? Nee, zit er iets niet goed in die ploeg. Bij Peter Bos was het toen, die twee jongens die liepen te muiten voor de helft van het seizoen. Bazoer en volgens mij Teten, die kregen meteen lik op stuk. Ja. En die gingen terug naar het tweede elftal. En die hoefden niet terug te komen. Die werden verkocht voor veel geld. Nou, dat zijn allemaal jongens die nu, een Bazoer die het niet redt. Dat zit gewoon ergens in. Dat is gedrag. Als je dat ergens toelaat, dat wordt gif. Ja. En dat gaat als je het bij één toelaat, dan verspreidt dat gif zich. Wat staat Ten Hag nu te doen in de weken die zo belangrijk zijn voor Het is al te ver, denk ik. Ja, Jeroen? Nou, het is niet hopeloos. Want je hebt in de eerste competitiehelft kunnen zien dat ze goed kunnen voetballen. Alleen, ik zou niet weten hoe dit op korte termijn weer moet gaan klikken. Korte termijn, woensdag. Nou ja, en Real Madrid. Het kan ook de redding zijn. Dat je woensdag een wedstrijd speelt tegen Real Madrid. Dan zal iedereen wel thuis geven. Want ze weten dat een hele, understatement van de avond, een moeilijke wedstrijd gaat worden. En dan zullen ze wel de boel af gaan jagen. En dan zullen ze er wel zijn. En als het dan lukt, Dat kan echt de redding voor Ajax zijn, want dan kan het zomaar terug zijn. Eigenlijk een beetje zo'n wedstrijd spelen zoals Feyenoord tegen Ajax speelde. Maar toen ging het ook de week daarna zo goed. Ja, dat is het onbegrijpelijke van Feyenoord natuurlijk. Ja. Maar ik heb Real Madrid gezien tegen Barcelona verleden week. Ja. En afgelopen weekend tegen Atletico Madrid. En? Maar die kan je gaan afjagen, maar daar zit nog wel een wereld van verschil in. Ja. Met wat je in Nederland tegenover je hebt. Ja, vertel, hebben ze de boel weer op de rit daar? Ja, dat is ongelooflijk, want toen de loting was, werd nog net de Polonaise niet ingezet natuurlijk in Amsterdam. Want van alle clubs die ze konden loten, vonden ze dit de beste loting. Hè? Dus van de afgelopen 4 edities 3 keer gewonnen, Real Madrid. Maar toen inderdaad niet in vorm. Nieuwe trainer heeft er een paar gevestigde namen uitgegooid. Er staat een jongen van 18 jaar in de spits nu. Hè? Vinicius, een Braziliaan. Benzema's, top weer. Ja, die is helemaal terug. Dus, Marcelo is eruit. Er speelt een jongen uit de eigen opleiding. Deze trainer komt ook uit de opleiding. Hij heeft in de tweede elftal een aantal spelers gehad waarvan hij dacht, die kan ik in de eerste elftal inzetten. En er zit gewoon weer een soort nieuw elan in. Het is ook in de competitie maar 6 punten achter nog op Barcelona. Dat is ook niet gespeeld. Ze zijn gewoon echt terug. Ja, ik denk eerlijk gezegd geef ik Ajax niet of nauwelijks kans. Nee, wij moeten er tevreden mee zijn. Een kleine nederlaag. Ja, het beste is natuurlijk om in ieder geval niet te verliezen die eerste wedstrijd. En dan zou je een uitdoelpunt in Madrid zou natuurlijk een prachtige uitgangspositie kunnen zijn. Maar ja, als je 0-0-1-1 of zo. Ja, als je hier verliest, dan denk ik dat het gespeeld is. Een wedstrijd waarin Ajax zomaar weer kan opstaan. Ik ben het helemaal met Mikos eens, hoor, dat de kans heel klein is dat Ajax de volgende ronde haalt. Alleen, het is voetbal. Ja, hoe lullig. Je had vooraf gedacht dat Heracles van Ajax zou winnen. Ja, dat is juist het leuke. Dat zei Ajax PSV, geloof ik. Dat was Johan Derksen volgens mij. Die zei ook voor het weekend van... Ja, maar hij zei, ik heb net namelijk even naar het programma zitten kijken. Het ging toch vooral om de hoge quotering. Dat een overwinning van Ajax had toch niks opgeleverd. Dus dan maar... Maar moet Ten Hag nog wat aan de opstelling veranderen? Of gewoon? Nou, niet zoveel. Want dan gaat het om één of twee namen. Ik zou wel begrijpen als je... Maar goed, Marcelo speelt niet. Waarschijnlijk niet. Het is nog wel een kleine kans dat hij wel speelt. Kijk, als je daar Neres tegenover Marcelo zou kunnen hebben. Dus snelheid tegenover toch een... Nou ja, fantastische speler hoor, maar die wel wat ouder wordt. Ik zou sowieso misschien wel kijken of je wat meer diepte in het spel van Ajax kunt krijgen. Want het is allemaal wel wat statisch. Maar er is niet zo heel veel te veranderen. Ja, maar de Europese variant was met Tadic in de spits. Geen Dolberg of Huntelaar. Ja, kan. Ja, die lijkt me logisch. Ja. En Neres op rechts dan? Ziyech denk ik gewoon op rechts. Neres op links. Ja, Neres op links. Ziyech binnendoor bij als Marcelo wel speelt. Ja, dat zou wel kunnen. Ze hebben natuurlijk tegen Bayern München dat wel een paar keer laten zien. Tegen een absolute topploeg. Alleen Bayern München was toen ook die eigenlijk een beetje het Ajax vormen. Van nu. Hè? Ja. Ja, de weg een beetje kwijt. En Madrid heeft het net weer te pakken. Even de opstelling van Real Madrid afwachten. En dan de opstelling van Ajax was maken. Toch maar gewoon gaan genieten. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Christian Bonenbakker. Het Openbaar Ministerie eist tegen een voormalige manager van Huawei Nederland 10 maanden cel voor fraude. Hij zou opdrachten hebben verstrekt aan bedrijven waar hij zelf een belang in had. Zo zou hij bijna €150.000 hebben opgestreken. Het kabinet gaat buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland nog niet verbieden. Er is eerst meer juridisch onderzoek nodig, blijkt uit een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Ook is het kabinet bang dat een verbod slecht uitpakt voor Nederlandse organisaties in islamitische landen. De 800 leerlingen van het Vossius Gymnasium in Amsterdam zijn morgen allemaal vrij vanwege een brand. Die smult nog na in een zijvleugel van het gebouw, waarin onder meer een kantine zit. Er is niemand gewond geraakt. En twee zussen uit Friesland zijn veroordeeld voor het doodrijden van een zieke kip. De dames van 67 en 68 jaar wilden het dier uit haar lijden verlossen en reden er met de auto overheen. Een filmpje daarvan verscheen op internet en leidde tot ophef. Volgens de rechter zijn de zussen schuldig aan dierenmishandeling, maar ze krijgen geen straf omdat ze al genoeg hebben geleden onder de ophef over het filmpje. Langs de lijn en omstreken. Ik ga het ook laten filmen als ik iets verkeerd doe. Dat helpt enorm. U luistert naar het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond de gast Mikkel Schauka van het Algemeen Dagblad. Jeroen Stekelenburg van de NOS. En Mark Tuitert van zichzelf en ook van de NOS. Ja, naast al het voetbal stond het weekend ook in het teken van schaatsen. De WK-afstanden stonden ineens op het programma. 8 keer stond een landgenoot op het hoogste podium. En vooral die gouden 1500 meter van Irene Wüst was bijzonder. Ik wil zo graag deze winnen. Zo graag voor Paulien. En ik denk dat Palima vandaag een beetje heeft geholpen. Fractie langzamer dan haar toprace in Heerenveen. 200 op de rug. Ja, goed. Ziet er stabiel uit. Ja, wel. Ja, dit is zeker anders dan normaal. Hè. Ik zei ook van tevoren tegen Peter en Wout. Ik ben echt, coaches zijn dan? Ja, nog nooit zo zenuwachtig geweest. En nu moet Wüst het voordeel pakken van die laatste binnenbocht. En nu jagen op Zichova. En nog de binnenbocht. Ideaal. En het ziet er nog steeds stabiel uit. Ze kan doorstappen. Ik voelde wel... Eerst van de ronde van dat de klappen raak waren. Ik moet gewoon blijven zitten en mijn ding blijven doen. En, ja, als het dan zo uitpakt, dan is echt wel zin. Daar komt de lage 1,53. Daar komt een nieuw baanrecord. Daar komt een geweldige tijd. Wüst, wat heb je dit goed gedaan? Kijk, 1,52,81. Goeie genade. 1,52,81. Wat een super tijd van Wüst, zeg. Wat een onwaarschijnlijke tijd op de 1500 meter. Irene Wüst is wereldkampioene. Deze is voor Pauline. En ik hou voor altijd van haar. De emoties gierden daar door de hal in Insel. Maar ook in de studio. Ja, hè, Mark? Ja. Ja, dat was een heftig moment. Dit ging over meer dan schaatsen alleen. Dat geeft iedereen zelf natuurlijk ook al aan. Haar beste vriendin Paulien van Deutekom. Daar reed ze voor en ze was eigenlijk niet de topfavoriete. En Irene Wüst, ja, daar is soms toch echt geen pijl op te trekken. Die brengt haar klasse naar boven als het bijna niet meer kan. Het is zo moeilijk om te gaan soms met emoties. Dat zie je in de sport ook. Het kwaadheid, verdriet. Daar kan je heel emotioneel op reageren. Maar om dat zo rustig te kunnen omzetten en de beste race misschien wel uit je carrière neer te leggen. Ja, was dit misschien wel de beste race? Ja. Toch aardig wat Olympische medailles. Het is echt... Wüst heeft ook een aantal keer gewonnen omdat de rest... omdat ze het moment greep. Omdat in Vancouver won ze met een tijd die niet zo bijzonder was. Vorig jaar werd wel gezegd in Pyeongchang. Ze won omdat Termors, die heel erg goed in vorm was... niet meedeed aan de 1500 meter. Deze race is echt heel erg bijzonder. Ik denk, je kunt dat nooit bewijzen en dat is altijd appels en peren. Maar als je deze race oppakt en verplaatst naar een hooglandbaan... nou ja, Mark, dan had dit zomaar een wereldrecord. Dat kan zeker, ja. Dat heeft ze nog te goed. Dat kan ze nog. Ja. Dat was ook een van haar doelen, hè? Dit jaar de 1500 meter het wereldrecord rijden. Dat zag je in het begin van het seizoen al. Haar snelheid zat goed. Ze trainde meer op de 1000 meter. Die liet ze schieten. Ook nog die even, liet ze nu schieten op de weken afstanden. En dat was ook een beetje bewust. Hè? Want haar vriendinnen, de groep van Andrea Nuit... waarmee ze altijd gaat skiën... en waar Paulien van Deutekom ook onderdeel van uitmaakte... die zijn toch met een soort verwerkingstournee ook bezig... eigenlijk voor de dood van Paulien. En dat doen ze op een mooie manier. Ze had een gouden ring om de middelvinger. Ik weet niet, op tv zag dat er misschien gek uit. Want het zag er best gek uit, ja. Iedereen stak als middelvinger die wist. Met een gouden ring die ze allemaal dragen. En die symbool staat voor... waar een middelvinger symbool voor staat, maar dan richting kanker. En dat bindt ze. En daarvoor had ze ook die rustig op die 1000. Ze trekt zich even terug. En dan, volgens mij, is ze met die meiden mee geweest. En dan laat ze dat ook even allemaal gaan. Dus hoe ze dat combineert... Dit was het plan. Ja, ze laat het ook weer los. En ze laat het ook toe. Ze probeert er niet tegen te vechten. Hè. Dat kun je ook doen. Een verdriet wegstoppen en denken, het is er niet. Laat maar gaan, want ik moet nu presteren. Dat is een hele logische menselijke reactie. Maar hoe ze dat toelaat, hoe ze ermee omgaat... en hoe ze er openlijk over is, hè, want het is Irene Wüst ook. Ze deelt alles wat ze voelt en denkt... En dat kon nu ook niet anders. Hè? Nee, nou jawel, dat kan zeker wel. Het was wel openlijk hoe ze dat Ja, er zijn heel veel beleefden. Sporters die dat niet doen, hoor. Er zijn heel veel mensen die dat niet doen, die alles voor zich houden en een soort schild vormen. En dat doet zij niet. En dat is ook de enige manier om alles uit jezelf te kunnen halen. En die 1000 meter afzeggen, dat heeft ze even nodig gehad om alles de rust te kunnen nemen, om alles op die 1500 meter te doen. En het bewijst ook dat topsport meer is dan fysiek totaal in orde zijn. Ja, zeker, zeker. Ja, kennelijk kan je het ook ergens anders vandaan halen. Ja, nou ja, je moet bepaalde fysieke capaciteiten in orde zijn. Maar je kan, als alles samenkomt, kun je ergens uit een kracht putten. Hier heel diep van binnen. Hè. Dat moet je hebben. Maar we hadden het al over wilskracht. Over soms het kan er niet zijn. En dan soms onverklaarbaar. Of het zit ergens, maar het is ongrijpbaar. Maar bij haar zit dat gewoon heel. Daar kan ze uit putten. Zij kan bij die bron. En in Colombo was het verdriet nog te vers misschien. Hè? Ja, dat het daar kon het natuurlijk nog niet. Nee, Colombo kwamen we, daar zijn we allemaal geweest. Bij het EK Allround begin januari. Dat was op woensdag zaten we in de kerk volgens mij helemaal in Noord-Groningen om afscheid te nemen van Paulien. Dezelfde avond vloog Irene nog terug en vrijdag stond ze aan de start. Ja. Dus ja, dat is een grens wat je kan verwerken aan verdriet op zo'n korte termijn. Het ging daar ook niet over. Het ging dat ze er was. En dit is een prachtig mooi eerbetoon. Maar wat een fenomeen, Jeroen. Wüst. Ja. Het is toch echt van een ongekende grootheid. Ja, en ook vooral dat ze het altijd op de grote momenten doet natuurlijk. Ja, je weet, ik bedoel, ze heeft dat... Ze heeft dat voor heel Nederland gedaan, dus ik hoef dat niet op te gaan sommen. Maar ze kwam natuurlijk als klein meisje in Turijn uit het niks en vond alles keigaaf en won daar al direct op haar eerste Olympische Spelen goud. En ja, ik zou bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Sindsdien heeft ze natuurlijk overal waar ze goed moest zijn, of moest zijn, wil ze moet niks, maar waar ze goed wilde zijn, heeft ze ook wel medailles gewonnen, waardoor ze nu de meest gelauwerde Nederlandse Olympiër ooit is. En en dat is wel bijzonder natuurlijk, dat zij gisteren ook zei dat dit haar mooiste overwinning is. Als je dan dat allemaal weet wat ze gewonnen heeft, dan geeft dat wel aan hoe speciaal dit voor haar was. Zullen we naar de mannen gaan, 1500 meter. Thomas Krol, verrassende winnaar. Hij versloeg de Rus Dennis Yuskov in een rechtstreeksduel. Ook Kjeld Nuis en Sverre Lunde Pedersen konden niet aan de 1:42.58 komen. Had je van tevoren je geld op Krol durven zetten, Mark? Hij was zeker wel een van de kanshebbers, hoor. Absoluut, hij reed een hele goede 1000 meter. Maar ik had mijn geld op Dennis Yuskov gezet. Dat is toch de laatste jaren dé man op de 1500 meter. Drievoudig wereldkampioen. En het was een rit tegen Yuskov. Yuskov tegen Krol. Yuskov reed buiten, wat een voordeel is. Er was eigenlijk maar één tactiek die Thomas kon gebruiken om Dennis Yuskov af te troeven. En dat was zo verschrikkelijk hard starten. En dat deed hij met een 23-2 opening en een rondje 24-9. Nou, dat is buiten Calgary Salt Lake nog nooit gereden. Nee, hij kon het zelf ook bijna niet geloven. Ongelooflijk. Ja, het is echt is niet te beschrijven. Het is echt moeilijk om de woorden te brengen. Waar zit het erin dat jij wint? Nou, ik heb het een jaar eerder gedaan bij een World Cup. Dat is natuurlijk geen WK. En Sverre zet een hele strakke tijd neer. Pedersen. Dat ik inderdaad gedacht had dat het eigenlijk al voldoende zou zijn voor goud van tevoren. Maar ja, het ging bijna vanzelf vandaag. Ja, het ging bijna vanzelf vandaag. Ja, je hebt van die dagen. Zo'n jongen die altijd de nummer 4, 5 in een ploeg is geweest. 26 jaar. Weet je nog dat hij vorig jaar op het Olympisch kwalificatietoernooi werd die derde op de 1000 meter. Had hij eigenlijk naar de Spelen gemogen. Alleen Kai Verbeij deed daar niet in mee omdat hij geblesseerd was. En Krol was eigenlijk ook wel weer zo onhandig om op dat moment te zeggen, ja, nee, ik snap het wel. Als goede vrienden, als ze dan wat een aantal grote problemen wegnam voor de selectiecommissie. Dus wie was weer het kind van de rekening? Thomas Krol. Ja. En dat is tot gisteren eigenlijk wel een beetje de rode draad in zijn carrière. Maar kan geweest. Dit dan ook het omslagpunt zijn? Ja, zeker. Maar was dat is het eigenlijk al. Precies, want hij is al verder dan dat. En die race van gisteren is ook van een niveau. Dat is ook ongeluk. Het is ook geen gestolen gouden medaille. Hij heeft een hele belangrijke keuze gemaakt. Hij is naar de ploeg van Jack Ory gegaan. En hij zat in de ploeg van Gerard Vervelde met Kai Verbeij. En hij had allemaal sprinters om zich heen. Hè. Dus je zag wel dat hij zich op dat niveau aankon. Ik heb een paar jaar met hem getraind. Het is een jongen van nature met veel inhoud. Fiets makkelijk, kan veel aan in de training. Maar hij heeft niemand naast zich gehad aan de lange kant, zeg maar, aan de 5 kilometer kant. En daarvoor kiest hij voor de ploeg van Jack Ory. Kan hij trainen met een Patrick Roes, met een Kjeld Nuis. Inhoud. Ja, en de trainingen op een veel hoger niveau draaien op inhoud. Dus die jongens rijden gewoon minuten achter elkaar, rondjes 6, 27. En daar kan hij in mee. En dat is het verschil op een 1500 meter. Je moet ook inhoud kweken. De ploeg van Velde is meer een sprintersploeg. Ja, dat is zeker meer een sprintersploeg. Maar denk je ook niet, Mark, dat het goed voor hem is dat hij een nieuwe omgeving heeft? Dat hij zat natuurlijk altijd een beetje zeker achter Kai voorbij. Ja. En nu is hij gewoon zichzelf. Nou, is hij gewoon Thomas Krol en doet hij dit. En het is natuurlijk, hè, je zit bij Gerard van Velde, dat is ook meer een vriendenploeg. Gerard die waakt ook meer over zijn ploeg. Hè. Dat is meer de patra familias. Bij Ory komt hij terecht. Nou, en Ory dat is een Hagenees. Die kan hele goede schema's schrijven, maar je wordt ook in het diepe gegooid. En dan zit je nog met Kjeld Nuis en Sven Kramer. Ja. Dan heb je één kans. Je moet je mannetje leren staan. Of je moet even een toontje lager zingen. En dan is het klaar als je dat niet doet? Dat kan je wel doen, maar dan kom je er niet in. Op een gegeven moment moet je wel ook jezelf laten gelden. Je wil ook hard schaatsen. Nou, laat maar zien. En dat accepteren die jongens ook wel, als je het maar laat zien. En dat doet hij. Want op trainingsniveau is het een jongen die je perfect in je ploeg kan hebben. Het is de beste ploeggenoot. Leuke jongen, slimme gast. Verdiept zich in trainingsleer. Wil altijd trainen. Verzaak nooit. Goed. En Mikkels, als jij wat wil zeggen, zeg je het, hè? Ik zit met open mond te luisteren naar deze details. Ja. Okay. Ja. En het is mooi. Ik heb een keer een item gemaakt met Thomas Krol. Weet je wat hij doet als hij in juni niks te doen heeft? Dan vliegt hij van Sydney naar Amsterdam op de simulator. Ja. Maar ook de daadwerkelijke tijd. Dus dan gaat hij gewoon 12 uur achter zijn computer zitten. Ja. En dan stijgt hij op Sydney Airport. Hij wil heel graag piloot worden. Hij gaat samen met Kai Verbeij op vakantie. En dan gaat hij naar Japan. Nou, je zou zeggen, dat is ver weg. Maar dat vindt hij mooi. Hoe meer vluchten, hoe langer, hoe mooier hij dat vindt. Maar dan gaat hij dus echt 12 uur achter de computer zitten. Met daadwerkelijk alle dat je van de ene luchtverkeersleiding van van Thailand naar die van India gaat. En je kan hem zo in de cockpit zitten. Alleen het vliegen heeft hij nog niet gedaan. Voor de rest snapt hij alle instrumenten. Ja, en dat is ook beter voor de CO2-uitstoot als hij het gewoon thuis. Zeker. Ja, beter. De Krol, de vierde man. Nuis, het stelde teleur. De Olympisch kampioen werd vijfde op de 1500 meter. Brons op de 1000, dat nog wel. En goud natuurlijk op de teamsprint. Maar daar was hij niet voor gekomen, Mark. Nee, daar was hij zeker niet voor gekomen. Hij is natuurlijk de Olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter. Hij begon waanzinnig aan het seizoen. Je dacht, nou, die Olympische vorm trekt hij zo door. Die gaat alles winnen. Mm-hmm. Maar hij is de laatste 2 maanden is hij wat emotioneel iets onstabieler. Hij is wat nukkiger. Heel gek, hè? Hij heeft genoeg sores thuis gehad. Relatie verbroken, als ik het goed heb. Ja, hoe dat precies zit, dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar dat zijn berichten verschenen. Daar zijn strubbeling. Hij is sportman van het jaar geweest, wat een prachtige prijs is. Een beetje up en down. De Europese titelstrijd sprint, daar zat hij natuurlijk met een blokje. Reageerde die eigenlijk ook weer niet. Toen is de vorm wel heel goed. Ja, die vorm was wel heel goed. Maar als je emotionele basis niet gegrond is, dan is dat moeilijk daarop vast te houden. Het kost gewoon energie. En dat ga je op een gegeven moment gaat dat je opbreken in een seizoen. En op een wereldkampioenschap afstanden moet je top zijn. Wil je winnen van een Thomas Krol in topvorm. Kai Verbeij trouwens ook in topvorm. Dennis Juskov. En Kjeld heeft gewoon zijn emotionele reserves net iets uitgeput. Zo lijkt het. Overigens was dat is ook niet zo gek natuurlijk. Als je, als je in die rollercoaster zit van die privéproblemen die hij dan heeft. Nee, maar hij is ook Olympisch kampioen geworden. En dat wil je ook bewijzen. En dat weet je, er speelt heel veel mee. En het is een topschaatser die daar op het WK ook alleen maar kan verliezen. Hij is de wereldkampioen, hij is de Olympisch kampioen. Maar hij is gewoon net even een paar procentjes minder. En niet alleen hij, hè? Ook een Sven Kramer, Patrick Roes. Dat zit ook wel, behalve Thomas Kroll, in de ploeg van Ori. Die op het WK afstanden alle titels nog won bij de mannen 2 jaar geleden. Bij de Olympische Spelen geweldig presteerde. Hier zijn ze gewoon net een paar procentjes minder. En dat is Kjeld Nuis ook. Ja. En dat geldt dus voor de hele ploeg, zeg jij? Ja, behalve Thomas Kroll. Behalve Kroll, ja. En nog even terug naar Nuis. Want dit zei hij zelf over het verlopen weekend. Heel veel jongens zijn in bloedvorm en ik niet. Ja, weet je, ik heb wel een heel jaar gewoon hard getraind voor dit weekend. En ja, dat doet pijn, alleen ik weet dat het zit. En ik ga gewoon over 2 weken in 10.5 super hard mijn best doen op het WK. Ja, 2K sprint is over 2 weken. Ja. Ja, je hoort het in zijn stem al, hè. Dit is de emotie. Ja, zo hoor je hem. En dat vind ik ook wel mooi aan Kjeld. Dat is Kjeld, dat verbergt hij ook niet. Alleen dat kost hem gewoon nu net de kop. Is dat te doen, Jeroen? Over 2 weken dan weer voor hem? Ja, dat is natuurlijk een vierkamp. Dus ja, dit is ook niet, ik bedoel, hij is daar niet de topfavoriet. Hè? Ze moeten daar 500 meter rijden. Dus hij zal het heel moeilijk krijgen om... Nou, er zijn denk ik 3 namen die daar topfavoriet zijn. Dat is Kulisnikov, Kuiperbij en Lorentzen. Dat zijn toch wel degenen die in een sprint vierkamp echt topfavoriet zijn. Ja, want Kuiperbij hebben we nog niet veel over gehad. Die was echt goed dit weekend. Ja, absoluut. Ja, nee, die werd heel overtuigend wereldkampioen op de 1000 meter. En die hoeft ook voor niemand, nou voor bijna niemand onder te doen op de 500 meter. Dus die kun je opschrijven voor een 10.5. Ja. Die vergeten we wel eens af en toe. Hè. Hij is wat timide, Kai. Maar hij had een moeilijk voorseizoen. Moeilijk Olympische Spelen die hij natuurlijk wel haalde, maar geblesseerd was, niet optimaal kon presteren. En stiekem, dat vergeten we, hij wordt nu wereldkampioen. Hij is Europees kampioen sprint. Als die jongen zo doorgaat, hij reikt wel titel aan titel aan elkaar. Hij staat er altijd op WK's. Hij is koelbloedig. Hij doet wat hij kan en wat hij moet doen. Het kan heel goed. Hij is zometeen de topfavoriet voor de WK sprint. Stel, hij wint hem. Ik denk dat hij de komende jaren, als hij zo doorgaat, heel wat titels nog gaat verzamelen. Maar heeft hij dan net te weinig persoonlijkheid, uitstraling? Of waarom hebben we het zo weinig over hem? Ligt het aan ons? Nee, nou ook. Ja, hij is minder uitgesproken. Ja, we kijken toch snel naar de Kjeld Nuisers en de Sven Kramers van deze wereld. Ja. Ja, oké, gaan we dat niet meer doen. Het is wel grappig, het is hartstikke moeilijk om te winnen als je favoriet bent. Dat heeft Roest natuurlijk eigenlijk laten zien. Hè? Die werd vorig jaar heel verrassend wereldkampioen allround. Won een ook wel verrassende medaille op de Olympische Spelen. Maar dit jaar ging hij als favoriet naar het EK, EK allround in Colalbo. Lukte het niet. Niet zo'n beetje ook als favoriet. Als grote favoriet. En nu was hij toch ook wel een van de favorieten op de 5 kilometer. Deed Pedersen deed wel iets heel bijzonders. Maar lukte het toch ook niet om te winnen. Ja. Dus dat is ook nog niet zo'n makkelijk trucje om als je echt topfavoriet bent om te winnen. Ja, verbeterde dus wel dit weekend. Ja, precies. Dus precies, dat bedoel ik. Dat is hartstikke knap. Ja. En als je ook dan weet dat Kramer dat jaren gedaan is, ook hartstikke knap natuurlijk. Wij doen er wel eens makkelijk over, maar dat is nog niet zo. Dat is nog niet zo. Nee, dat kan zeker niet iedereen. Nee. Even nog Jorrit Bergsma, die won gewoon de 10 kilometer weer. Ja. Ja, maar niet eens een fantastisch goede rit. Maar dat zeiden we van tevoren al voor de 10 kilometer. Degene die hier gaat winnen hoeft misschien niet eens iets speciaals te doen. Tedjan Bloemen is er niet bij. Sven Kramer is er niet bij. Jorrit Bergsma wisten we. Die 5 kilometer reed hij helemaal belabberd. Had niet geslapen van de stress of zo? Heel raar verhaal. Hè? Hij heeft zoveel wedstrijden gereden. Zou je denken, Insel waar je altijd rijdt, 5 kilometer... Dat je daar nog afstanden, ja. Maar goed, misschien was er meer aan de hand hoor. Dat hij even niet zo lekker was. Maar de 10 kilometer stond hij er wel. Alleen het was zeker geen speciale rit. Was minste afstand denk ik van het hele WK, toch? Ja, ja qua niveau. Dat Roest natuurlijk niet. Ja, die ging ook in elkaar. Ja. Nou, die ging in elkaar, maar die kwam weer terug. Ja. De laatste 2 rondjes. Wat hij op het EK dus ook deed tegen Sven Kramer. En Sven Kramer eigenlijk toen had moeten kloppen en Europees kampioen worden. Maar dat moest hij nu ook doen op het team. Dan is het iets mentaals, toch? Ja. Onderhand bij Roest. Nou ja, dat is iets waarbij hij tegen een muur aanrijdt en de vermoeidheid komt van een 10. Dat is logisch, dat gebeurt met een 10. En daar moet hij nog op een of andere manier om leren gaan. En dan houdt hij zichzelf denk ik voor de gek dat hij te moe is. En dan kijkt hij achterom, want die Rus, Smerikov, dat is een beetje zo'n sluipschutter. Mm-hmm. Die komt op het eind dan terug. En hij keek achterom en hij dacht, verdorie, die Rus komt eraan. En dan vindt hij een andere techniek en dan gaat hij pielen waaien en dan gaat hij in één keer 29 eens rijden. Mikkels wil iets zeggen. Ja, spreek zo'n 10 kilometer dan ook minder aan dan. Want we hebben het over die 1500 meter. Zo'n 10 kilometer is dat. Ja, is dit keer aansprekend? Wel. Dit keer was het zeker minder aansprekend. Omdat normaal, een 10 kilometer kan heel aansprekend zijn hoor. Op de Olympische Spelen vorig jaar was het misschien wel de mooiste afstand. Omdat het verhaal eraan vooraf ging. Hè. Sven nog nooit de 10 kilometer gewonnen. Jorrit Bergsma in vorm. Maar de derde man gaat ermee vandoor. Tedjan Bloemen. Dat was een heel verhaal en een heel hoog niveau. Maar nu was dit wel de minste afstand. Maar goed. Maar dan is het sowieso maar drie, misschien vier rijders. En dat is natuurlijk met de 1500 meter, dat is internationaal gezien toch wel een veel hoger niveau. En veel meer schaatsers die daar kunnen winnen. Dus dat is altijd al wel het nadeel van de 10 kilometer. Goud is goud. Ja, aan de andere kant, over 10 jaar. Ik weet ook niet meer tegen wie Veldkamp reed toen hij Olympisch kampioen werd. Nee, zo is het wel. Je pakt wel een wereldtitel. En dat doet Jorrit Bergsma wel. Wie er niet is, kan niet verslaan. Maar hij staat er. Was wel echt, hij verraste zichzelf ook inderdaad. Hè. Had zelf echt niet verwacht. Nee, omdat je als sporter ga je er gewoon vanuit. Dit is een WK, ik moet hier de beste rit van mijn leven rijden. En als je dat dan niet doet, valt het tegen. Irene Schout op de massastart. Ja, die deed het wel. Die deed dat wel, ja. Zo. En met overtuiging? Ja, ik heb er nog nooit zo overtuigend zien winnen. Ik moet wel zeggen, er was vlak 2-3 ronden voor het eind... was er een valpartij met Nana Takagi en Bore Kim. Dat waren de grote favorieten ook, met Irene Schouten voor de overwinning. Dus er was chaos in het peloton. Dat herstelde zich. En toen ging Melissa Wuifje op kop rijden, wat ze heel netjes deed. Daardoor kon Irene zich er tussen wurmen achter Blondin. En die ging de sprint aan de laatste ronde. Nou, dat was de zetel voor Irene Schouten. En die is het hele seizoen niet op individuele afstanden... maar wel op de Maastad, zo in vorm... Als die vliegt, dan pak je er niet meer terug. Want wij denken dat zij elk jaar wereldkampioen wordt. Maar dit was pas de tweede keer, volgens mij. Ze deed het in 2015 in Heerenveen. Dus, Al met al, goed toernooi voor Nederland? Of had het beter gekund? Nou, het was wel een toernooi waar wij niet alle individuele... zeker niet zo presteerden als op de Spelen of de WK daarvoor. Er waren over heel veel landen verspreid... de titels die weggekaapt werden voor Nederland. Met name gelukkig individuele maar, afstanden. Zeggen de cynische mensen dan. Nou, ik durf dat. Ik sluit me daar eigenlijk ook wel bij aan. Want de ritten zijn niet gekaapt. Een Brittany Bowe, een Vanessa Herzog, een Sverreloene Pedersen. Dat zijn geweldige mooie schaatsers... waar ik als schaatsliefhebber van kan genieten. En de strijd moet niet alleen tussen Nederlands gaan. Als er Noren bij zitten, dan wordt het alleen maar leuker, vind ik. Toch zag ik dat premier Rutte niet de moeite had genomen om alle wereldkampioenen te bellen, wat hij normaal wel doet. Hij heeft nu alleen een tweet gestuurd. Te duur, hè? Te veel. Dat gaat veel te veel. Keer weer toch weer terug bij het voetbal. Een jonge Utrecht tegen Go Ahead Eagles eindigde vanavond in 2-4. Allemaal prima, maar het is vooral een mooi resultaat voor de Eagles en vooral ook voor Leon de Kogel. Want de wedstrijd stond er namelijk in het teken van hem. Er werd geld ingezameld voor de oudspeler van beide clubs... die vorig jaar zomer betrokken raakte bij een zwaar auto-ongeluk... en daardoor zijn profcarrière moest opgeven. Dat gebeurde allemaal in Malta. Nu in lijn. Leon, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb je de avond beleefd? Ik begreep dat je vooraf nogal nerveus was. Ja, heel gek. Als voetballer had ik nooit zo echte wedstrijdspanning. Natuurlijk wel een klein beetje, maar... vandaag en gisteravond al een beetje soort in mijn onderbuik. En dat is best wel gek gevoel. Omdat die wedstrijd staat toch een teken van jou. En dat voelde best wel gek. En daarnaast was het gewoon een hele mooie avond. En nu ben ik nog even naborrelen, zeg maar, met mijn familie en wat vrienden. Dus het was een hele geslaagde avond. En meestal als het eerste fluitsignaal klinkt, dan zijn de zenuwen weg. Was dat nu ook zo? Jawel, ik heb natuurlijk... 3 keer op het veld gekomen. Ik was voor de wedstrijd in de rust en na de wedstrijd moest ik het veld op. En dat voelde best wel gek. En ik heb mijn woordje gedaan naar de mensen en naar de supporters. En de woorden vooral die naar mij werden gericht door de supporters... en door de medewerkers van Utrecht en Go Ahead, dat kwam helemaal binnen. En uiteindelijk kan ik gewoon ook wel trots zijn wat ik heb gepresteerd bij die clubs... en dat ze nog steeds totaal niet vergeten zijn. Ja, 25.000 euro is opgehaald. Ja, zoiets. Voor mij iets minder, maar toch. Het is een enorm bedrag. En daar kan ik in ieder geval een heel groot deel mee aflossen, zeg maar. En dat geeft mij een steuntje in de rug. En dan kan ik eigenlijk gewoon weer lekker naar de toekomst kijken. Je moet even uitleggen, wat moet er afgelost worden voor de mensen die het niet weten? Ja, vooral het ziekenhuiskosten in Malta heb ik zelf moeten betalen. En de vlucht van Malta naar Nederland. Ja. En dat ging gewoon om, ik kan alleen zeggen om meer geld dan wat ik heb gekregen. Ja. Alleen, het is gewoon een heel groot deel wat is afgelost. En dat is voor mij heel fijn. En dat is eigenlijk ook voor mijn gezin gewoon heel fijn. En voor de toekomst. Ja. Dan kunnen we lekker vooruitkijken waar ik wel aan toe ben. Die molensteen die is van je rug af dan nu. Precies. Twee oude clubs tegenover elkaar. Jij hebt de tribune. Was het ook een soort van confronterend of was het alleen maar hartverwarmend? Ja, tuurlijk, het blijft confronterend. En er zijn zeker momenten in het voetbal, in de wedstrijd, dat ik denk van... dat had ik anders gedaan of zo gedaan. Daar blijf ik denk ik ook voetballen voor. Alleen, ik kan ook wel gewoon echt genieten van zo'n wedstrijd nu. En tuurlijk mis ik nog steeds voetbal. En vooral omdat ik veel teamgenoten nog tegenkwam vroeger... mis ik gewoon de kleedkamer praten, kleedkamer humor. En dat was ook wel heel gezellig. En, dat zijn dingen die je dan wel heel erg mist. Alleen, al met al kan ik gewoon heel erg terugkijken op een hele mooie avond. Ja, en je zegt, nu kan ik ook weer vooruitkijken. Wat denk je aan? Nou ja, ik word jeugdtrainer bij mijn oude amateurvereniging. En ik wil mijn tweede trainingsdiploma gaan halen. En dat wil ik zeker gaan doen. En daarnaast heb ik wel wat plannetjes, wat nog niet helemaal concreet is. Maar daar kijk ik naar. En ik ben natuurlijk heel erg zwaar druk met mijn revalidatie. Maar daarnaast probeer ik wel wat dingetjes op te pakken. En met de toekomst bezig te zijn. Ja, nog gejuicht voor een van de twee ploegen? Of maakt het echt geen biet uit wie er won? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik heb bij allebei de clubs super mooie jaren gehad. Dus die zitten allebei in mijn hart, laat ik het zo maar zeggen. 6 doelpunten gezien. Leon, dankjewel en heel veel succes met je revalidatie. Ja, de Eagles. Super, dankjewel. Go with Eagles, dankjewel Leon. Staat derde in de eerste divisie. Achterstand op koploper Twente is 7 punten. Er was nog 1 wedstrijd vanavond. Jong Ajax won van Rode JC met 5-1. Ja, Mikkels, mooi zo'n wedstrijd. Ja, FC Utrecht heeft natuurlijk nogal wat gehad hè, de laatste jaren. Met die Tommaso overleden. Oh, ja. Neesu toen een dwarslesie opgelopen. Deze jongen was dan al weg. Ik kan me Van Schoonhoven herinneren. Die in één keer dood was. Of waarin het heel slecht ging. Dus die club weet het wel altijd op een juiste manier op te lossen. Je kan natuurlijk de problemen niet wegnemen. Maar ja, dat doen ze toch wel goed. Ja, ja. Zeker. Sport is mooi op zo'n avond. Ja, soms wel. Vaak is het lelijk. En vaak gaat het over vervelende dingen, maar soms ik moet dan gelijk, nu Mikkels dat verhaal vertelt, ook denken aan de dag dat die Tommaso overleed, dat Sneijder daar als Ajax-ziet ook een bloem kwam leggen. Ja. En dat het dan heel, want volgens mij was net daarvoor of net daarna Ajax. Was Utrecht Ajax en allemaal heel veel animositeit. En op dat moment sluiten de rijen zich en staan de neuzen wel dezelfde kant. Het kan wel. De momenten dat sport verbroedert. Ja, nee, we hebben met Irene Wüspelin van Deutenkom ook gezien dat sport verbindt en het haalt krachten naar boven. En het is heel mooi dat sport ook een podium is waarop wij dat allemaal kunnen zien en wat kunnen delen. Ja, goed. Dank voor het mooie slot van deze uitzending. Maar Diederik heeft altijd het laatste woord. Waar wil jij het over hebben, Diederik? Ja, we blikken nog een keer terug op het meest besproken VAR-moment van het afgelopen Eredivisie-weekend. FC Utrecht dat in de slotfase een penalty had kunnen krijgen tegen PSV. Scheidsrechter Paul van Boekel gaf hem dus niet, ondanks het advies van de videoscheids. Maar op dit moment is de tuchtcommissie van de KNVB naar de beelden aan het kijken. En die zeggen nu toch een penalty. Toch een penalty. Een dag later alsnog een strafschop voor FC Utrecht. Terwijl het spel nu toch weer stilgelegd wordt. Want NOC-NSF, de sportkoepel, grijpt in. En de beslissing wordt herroepen. Maar is dat terecht? Het gaat nu naar de Raad van State. Die bekijken de beelden nog eens uit een andere hoek. En die zeggen wel een penalty. Maar ja hoor, die worden teruggefloten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En die zeggen niks aan de hand. Hij laat zich te makkelijk vallen. Maar wacht even, ze hebben nu contact met de NASA, want die hebben de beelden vanuit nog weer een andere hoek. Kortom, nog altijd geen definitieve beslissing. Utrecht PSV, nog altijd 2-2. Aldus, Diederik, Mikkels, Jeroen. Hartelijk dank, Mark, jij ook. En zometeen het oog met Chris Keijnen. Dag, fijne avond. Bye-bye. NPO Radio 1. 2 keer goud op de schaatsmijl en dat klonk zo. Er komt een geweldige tijd. Wust, wat heb je dit goed gedaan? Ja, ik wilde dit zo graag. 1,52,81. Goeie genade. Als het dan lukt, dit is echt ongekend. Het NOS Radio 1-journaal. In Amersfoort, daar ketenen actievoerders zich vast aan bomen. Het is natuurlijk heel lastig om tegen een apparaat als de overheid en de gemeente te vechten. Duizenden bomen die weg moeten vanwege een nieuwe weg. Laten we nog eens erover nadenken of dit echt wel een hele slimme keuze is om te doen, zo'n wegbouwen. Met Jurgen van den Berg. En waar vandaan kunnen jullie weer straks horen? Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Nog